Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Частка сёмая. Раут. У нядзелю ў 7 вечара таксоўка прывезла рака да сядзібы літавых. Гаспадары сустракалі яго каля варот. Літаў быў белым, ірма ў чорным, якое пасавала ёй, як і большасці жанчын, чамусьці да твару колер жалобы. Рак прыехаў сюды поўны рашучасці з цвёрдым намерам высветліць, што тут адбываецца. Пасля візіту Ірмы ён да паўночы не спаў, думаў і нарэшце вырашыў, што вінавата ва ўсім багацце. Яно разбэшчвае, робячы людзей ненармальнымі. Ён чакаў, што на гэтым раўце і госці, і тым больш гаспадары будуць заціснутыя, напружаныя, або наадварот узвінчаныя. Яму здавалася, само паветра тут будзе насычана падазрэннямі, недаказамі, што бледная, напалоханая Ірма будзе падаваць яму знакі, а літаў хітрыць, адводзіць вочы, выкручвацца. Усё аказалася не так, абсалютна натуральна яны паводзілі сябе. На твары Ірмы не было ні разгубленасці, ні страху, хутчэй цікавасць, што да літава, той хоць і быў неяк падазрона мітуслівы і усміхаўся крыху нацягнута і ад таго як бы цераз сілу, але гэта магло сысці за звычайнае хваляванне гаспадара, які прымае гасцей і хоча, каб усё прайшло як след. «Вось гость жаданы, даўно, даўно чаканы, і я ў цябе, дарагая, украду яго на гадзінку!» Літаў падхапіў рака пад руку. «Скажыце, вы ўжо чыталі новы нашумелы раман?» Так, трымаючы пад руку, ён павёў рака дарожкай, на якую звісалі белыя і барвовыя ружы, да ганка. Ірма ішла следам. Падняліся па прыступках у дом, знаёмы раку па расказах самусенкі. Пакуль праходзілі па вялікай доўгай гасцёўні, рак краем вока паспяваў ухапіць карціны на сценах. Многа было мэблі, крэслы, пуфы, атаманкі, але ўсё размешчана так, каб не замінала свабодна рухацца. Насустрач ім з-за часопіснага століка, заваленага ілюстраванымі альбомамі, падняліся каржакаваты мажны мужчына з вяночкам сівых валасоў вакол лысіны і поўная невялічкага росту бялявая кабета, кучаравыя светлыя валасы, вочы сінія, вусны тонкія. Немка, не немка, а можа полька? «Пазнаёмцеся, Хрысціян Андрэевіч Шнейдар, амаль наш сямейны доктар, лечыць маіх малых, працуе ў ваенным шпіталі. У 90-е паехаў на гістарычную радзіму ў Германію, але хутка вярнуўся, незадаволены тамашняй сістэмай навучання. Жонка яго Ванда Вацлаваўна, пашпартыстка. Аддзел рэгістрацыі віз». Весела дакончыла залітава кабета, і ў яе незабудкава сініх вачах і на дабрадушным, але ўважлівым твары доктара рак прачытаў тую самую, што і ў Ірмы, цікавасць да сябе, не цікавасць людзей, якія пабачылі жывога паэта, каго цяпер здзівіш паэтам. Яны разглядалі яго як нейкую рэдкую заморскую жывёлінку ў зоапарку. Літаў тым часам дастаў з шафы прадаўгаватую вузкую кардонную скрыначку, падобную на стары школьны пенал, і працягнуў раку. Той запытальна падняў вочы. «А вы адчыніце, маленькі сувенір для паўнаты калекцыі». У скрыначцы, шчыльна адзін да аднаго прыціснутыя, стаялі вертыкальна 7 жэтонаў на метро. Рак высыпаў іх на далонь. «Дзе вы дасталі?» «Даў абвесткі на куфры і на АУ». «Навошта? Гэта ж грошы, лішнія вам клопаты», прамармытаў рак, запіхваючы падарунак у кішэню. Якая драбяза, прашу за мною. Ірма засталася з гасцямі, а літаў з ракам прайшлі на вылёт гасцёўню і выйшлі на тэрасу з другога боку. З-за пагорка, на якім стаяў дом, касыя промні сонца асвятлялі роўна палавіну двара і сада. Рак зноў падзівіўся, як дакладна стары ўсё апісваў: пагорак, дом, балкон, дворык. Ад дома ўніз разбягаліся дарожкі, высыпаныя аранжавым гравіем. На падстрыжаным ідэальна газоне каля сажалкі ў ценю вербаў бялелі столікі, каля якіх завіхаліся некалькі чалавек. «Мы вырашылі арганізаваць наша маленькае свята на свежым паветры», — казаў, азіраючыся на гостя, літаў. «Думаю, так будзе зручна, барбекю, ды і проста прайсціся па садзе». Спусціліся па драўляных у зямлі прыступках. Калі праходзілі берагам сажалкі, рак заўважыў на паверхні некалькі чырвоных і жоўтых галаватых дэкаратыўных рыбін. «Не паверыце, але форма стала мае важнае значэнне», — што хвілінна азіраючыся, не сціхаў літаў. Ён хваляваўся, цяпер рак бачыў гэта. Каб застолле атрымалася прыемнай падзеяй, а не проста вячэрай, лепш адмовіцца ад ідэі прамавугольнага стала. Лепшы стол не прамавугольны, які надта афіцыйна строгі і не круглы, нязручны для бяседы, а авальнай формы. Яшчэ папрашу звярнуць увагу на абслугу. Для маленькіх кампаній трэба адзін кухар, адзін афіцыянт-адэпт, паводле правілаў невялікага раўта». Спусціліся яшчэ ніжэй, у сад. Паказаўся бункер, таксама знаёмы раку запісанняў самусенкі. Не даходзячы, аднак, да яго, звярнулі да невялікай альтанкі ў зацішным кутку двара. Перад ёй была пляцоўка для барбекю з грылем, каменная гмень з паглыбленнем для вогнішча. Стаялі дзве скураныя, пульхныя, бы надзьмутыя паветрам канапкі. «Прашу, сядайце. Зручная мяккая мэбля памагае расслабіцца і дае цудоўны адпачынак», — не сціхаў літаў. «Нават у прахалодны вечар тут цёпла ад жывога агню, а дах над галавой не толькі аб'яднае сяброў, але і ўратуе ад непагадзі і спёкі. Не ведаю, як вы, а я дык вельмі люблю гэтае месца». Слухаючы яго балбатню, рак спачатку адчуваў нейкае неўразуменне, потым здзіўленне, потым неспакой. Як бы ён нешта забыў і ніяк не можа ўспомніць, і хочацца аглядаць сябе, лапаць па кішэнях, шукаць непарадак у адзенні. А памятаўся ён, калі літаў асцярожна крануў яго калена, патрабуючы ўвагі. «Мястэчка, патрыярхальнае, ціхае, кот, сабака, пеўні, а людзі, галоўныя людзі!» Літаў памаўчаў крыху і прамовіў урачыста: «Дык вось, нават там у вас знайшліся чытачы, лепш сказаць, чытачкі. На жаль, не ўдалося толкам пагаварыць. Я толькі і паспеў пахваліцца сяброўствам з вамі, паказаў вашу кніжку». «Ах, вунь як, цяпер зразумела, а я падумаў». «Што вы падумалі?» «Яна пазваніла мне адразу ў той вечар, я падумаў, сама ўспомніла». «Вы ведалі яе?» «Некалі даўно. Як яна жыве?» «А вось, паглядзіце». У руцэ ў літава з'явіўся планшэт, і ён пачаў гладзіць пальцам манітор, пракручваючы здымкі. Мільганула атуленая кустоўем рака, высокі рабы хлопец у майцы з пагоняю, дзяўчынка ў акулярах у чырвонай спадніцы, падобная на маладую ірму. Літаў паказваў, а сам уважліва сачыў за тварам рака. «Што з вамі? Чаму вы такі бледны?» «Амаль не спаў ноч. Вось і моя Ірма, поўня, а можа магнітныя буры. Мабыць, буры. Літаў азірнуўся, памаўчаў і нарэшце загаварыў нармальным голасам, без свайго крыўляння. Я ведаю, вы сустракаліся з Ірмаю, бедная жанчына. Мне не зусім прыемна такое казаць, у мяне разрываецца ад жалю сэрца, але я вымушаны быць з ёю строгім, нават жорсткім, каб не даць волю шкадаванню. Справа ў тым, што яна не зусім здаровая. Ад рэўнасці ў чалавека часам могуць узнікнуць сур'ёзныя праблемы з псіхікай, толькі між намі. Я проста збіраю матэрыялы, падбіраю людзей для сваёй новай мастацкай рэчы, а яна немавед што забрала сабе ў галаву. То нібыта ў мяне нейкі высокапастаўлены брат, і я нібыта вінаваты ў яго ліквідацыі, то нібы я збіраюся яе мяняць на маладзейшую. Я знарок папрасіў вас раней прыехаць. Я вам раскажу ўсё, а вы ўжо самі зробіце выснову. Рак аслабіў гальштук, расшпіліў верхні гузік у сарочкі, вызваліўшы востры кадык на худой шыі. Гэтай зімой мне давялося з'ездзіць у Варшаву па лясных справах, наконт паточаных караедам дрэў і заадно для вырашэння сваіх банкаўскіх замарочак. У банку сказалі, што калі разбяруцца, паведамяць. Мяне не ўзрадавала гэта, надта былі патрэбны грошы. Таму вярнуўся з Варшавы з пустымі рукамі і не ў настроі, а тут яшчэ пад гарачую руку жонка. Я, каб яна адчапілася, экспромтам, на хаду, выдумаў міфічнага брата. І сам не рад быў, бо потым колькі не даказваў, што гэта выдумка, яна не верыла. А ў канцы сакавіка прыйшло з банка паведамленне, я ўскрыкнуў ад радасці, Ірма пачула, супаставіла з тым ідыёцкім забойствам у Кіеве палітыка. Вось так, як яно было насамрэч. Праўда, у той вечар, калі яна вярнулася ад вас, я, здаецца, змог пераканаць яе, што ніякага брата не існуе, як і ўсё астатняе мае выдумкі, што я проста ўвесь у працэсе стварэння мастацкага твора. Яна паверыла, прынамсі зрабіла выгляд, што паверыла. Але хто ведае, што ў гэтай хворай беднай галаве? Пачуліся крокі, і Ірма хутка падыходзіла да альтанкі. «Мужчынам нягожа так доўга сакрэтнічаць. Нашаму паэту сумна з табой, яго трэба яшчэ пазнаёміць». Сваімі худымі, нечакана моцнымі, як жалезнымі пальцамі, сціскаючы за локаць, яна павяла рака да сталоў, дзе ўжо збіраліся людзі. Рак яшчэ здалёк пазнаў голас Самусенкі. «Ну што, пераканаліся?» – ціха спытала Ірма. «Не верце нікому, слухайце і запамінайце, вы абяцалі». Рак на хаду зняў гальштук і запіхнуў у кішэню у кампанію да пенала з жэтонамі. У гэты момант Літаў дагнаў іх, зноў падхапіў рака пад руку і падвёў да высокага, як асвер, сухапарага, як піка, чалавека спартыўнага целаскладу, у чорных джынсах, у белай кашулі са стаячым каўнерыкам. Чалавек гэты, трымаючы ў руцэ фужэр з віном, уперыўся ў рака немігаючымі вачыма. Калі Літаў пазнаёміў, Віктар Рак – літаратар, а савец – лесапрадпрымальнік. Ён загаварыў бубнявым голасам, паказаўшы роўныя, але крышку падпсаваныя тытунём зубы. «Літаратура – тое, без чаго не абысціся?» «Не думаю». Даволі непрыязна сказаў рак. Усё жыццё ён ацэньваў іншых мужчын па адным няхітрым крытэрыі. могуць яны падабацца жанчынам ці не, і калі бачыў, што не падабаюцца, адразу адчуваў сімпатыю да такога чалавека. Калі ж разумеў, невядома якім чынам, што падабаюцца, імгненна праводзіў віртуальную мяжу паміж ім і сабою, насцярожваўся, натапырваўся, зацінаўся, а насамрэч проста зайздросціў, а савец быў з тых, што жанчынам падабаюцца. «Не думаю», — паўтарыў рак, — «літаратура перажывае не лепшыя часы». Колькі яна існуе, столькі ж пісьменнікі сцвярджаюць пра неспрыяльныя для яе часы. Я ж лічу так. Калі б адны людзі не цікавіліся, напрыклад, паэзіяй і не гатовыя былі плаціць за кніжкі грошы, другія людзі іх бы проста не пісалі. Правільна? Рак усё гэткім жа непрыязным тонам адказаў, што ён ведае практычна кожнага са сваіх чытачоў, можа пералічыць іх ледзь не па імёнах, наперад адгадвае іх рэакцыю. Вось і атрымліваецца, што пішаш як бы на заказ. Гэта ў вас прамаўляе сціпласць, нават у цяперашнія часы, нават сярэднім пісьменнікам быць так ганарова. Так прыемна, гэта доля абраных. Я ўжо не кажу, што кожны пісьменнік, вялікім ці малым ён сябе лічыць, не ведае сваіх магчымасцей і аднойчы, сам аб тым не здагадваючыся, можа такое напісаць.